otyłość. Suplement diety Climea Forte Plus to idealne rozwiązanie dla kobiet w naszym wieku. Aflofarm. Gotowi na Black Week z Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD w super niskich cenach. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 listopada. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych przypadków COVID-19 więcej niż wczoraj, zdradza minister zdrowia. Dodaje, że lockdown nie jest planowany, a jedynie rozwiązania, które w sposób pośredni będą zapewniały bezpieczeństwo. O kolejnej prowokacji na granicy z Białorusią informuje Ministerstwo Obrony. Według MON-u białoruski żołnierz próbował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy. Wybitny tenor w mistrzowskim repertuarze. Polskie Radio wydaje album Piotra Beczały. Ostatnie doby testy potwierdziły 15 900 nowych zakażeń koronawirusem. To około 400 przypadków więcej niż wczoraj, powiedział o tym w Polskim Radiu 24 minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzisiejszy wynik to będzie 15 900 i ta dynamika niestety, muszę powiedzieć, utrzymuje się na wysokim poziomie, bo my w zasadzie już powoli dobijamy do takiego poziomu średniego dziennego w tygodniu 10 000 zakażeń. To jest naprawdę dużo. Szef resortu zdrowia mówił, że nie jest planowany lockdown, ale rozwiązania, które w sposób pośredni będą zapewniały bezpieczeństwo. Chodzi o możliwość sprawdzania faktu zaszczepienia się w zakładach pracy czy w innych miejscach. Wojsko uruchamia ponownie szpital tymczasowy na warszawskim Okęciu. Na początek placówka będzie dysponowała 56 łóżkami. Docelowo ma ich być 174. Kierownictwo Wojskowego Instytutu Medycznego, który zarządza szpitalem, informuje, że trwa właśnie nabór pracowników. Szpital na Okęciu rekrutuje w tej chwili m.in. anestezjologów, kardiologów, pulmonologów oraz internistów, którzy mają doświadczenie w opiece nad pacjentami wymagającymi intensywnego nadzoru. W placówce na początek będzie 56 miejsc, w tym 10 łóżek respiratorowych, a docelowo, podobnie jak to miało miejsce wiosną, łóżek będzie 174, z czego 30 będą stanowiły te z możliwością prowadzenia terapii respiratorowej. Do szpitala tymczasowego będą kierowani, tak jak w całym kraju, pacjenci, których podstawową jednostką chorobową jest COVID-19. W przypadku osób z innymi wiodącymi schorzeniami, a przy okazji zakażonych koronawirusem, obowiązuje zasada kierowania na oddziały specjalistyczne. Obecnie w całym kraju działa 18 szpitali tymczasowych. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej informuje o kolejnej prowokacji na granicy z Białorusią. Resort podał na Twitterze, że wczoraj białoruski żołnierz próbował oddać strzał z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy. Broń jednak nie wystrzeliła. MON poinformował też, że 100 metrów dalej 5 uzbrojonych Białorusinów próbowało zniszczyć ogrodzenie, jednocześnie krzycząc, że zastrzelą polskich żołnierzy. Po wezwaniu na miejsce dodatkowych sił wojska i straży granicznej Białorusini wycofali się. Do prowokacji na granicy polsko-białoruskiej dochodziło także w ostatnich dniach. W grudniu ruszą prace przy budowie muru na granicy z Białorusią, zapowiedział wieczorem w publicznej telewizji szef MSWiA Mariusz Kamiński. Za chwilę rozpoczynamy negocjacje z wybranymi firmami, liderami na rynku budownictwa w Polsce. Ogrodzenie ma mieć 5 metrów wysokości, a jego koszt szacowany jest na 1 600 000 000 zł. Przemyt ponad 3 ton narkotyków zarzuca 8 osobom prokuratura w Poznaniu. Członków narkotykowego gangu zatrzymali pod koniec października funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Gang wywodzący się ze środowisk kibiców piłkarskich hurtowo przemycał do Polski narkotyki z Hiszpanii i Holandii. Śledczy szacują, że w ciągu 7 lat przestępcy przywieźli łącznie 3 tony 600 kg marihuany, 10 litrów płynnej amfetaminy i 5 kg kokainy. Narkotyki były potem rozprowadzane w kraju. Zatrzymanym postawiono zarzuty przestępstw narkotykowych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. 6 osób trafiło do tymczasowego aresztu, wobec 2 zastosowano poręczenie majątkowe. Prokuratura na poczet przyszłych kar zabezpieczyła m.in. dom w Hiszpanii jednego z podejrzanych o wartości ponad 1,5 miliona złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Arie z opery Moniuszki, Czajkowskiego, Rachmaninowa, Verdiego w wykonaniu wybitnego tenora Piotra Beczały trafiły na dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To powrót do nagrań w studiu koncertowym Polskiego Radia w 2009 i 2011 roku. Piotr Beczała mówił w Polskim Radiu, że ten album to dla niego sentymentalna podróż. To był taki fantastyczny projekt. Szukałem miejsca, gdzie nagrać właśnie arie słowiańskie. No i poprzez kontakt z moim przyjacielem i wspaniałym dyrygentem Łukaszem Borowiczem

Przed mikrofonem Krystian Kaźmierczyk. Witamy w audycji Winien i Ma pod specjalnym nadzorem Elżbiety Korczyńskiej-Jordan, za sterami Katarzyna First-Wojtkowska, a w studiu Jerzy Bielewicz, finansista. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A na łączach telefonicznych pan Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. W takim razie startujemy. W dzisiejszym wydaniu Winien i Ma o czwartej fali koronawirusa, o stopach procentowych, pakiecie rozwiązań fiskalnych, o szczycie klimatycznym i bezrobociu wśród młodych. Proszę nas słuchać uważnie, bo będzie ciekawie. Winien i Ma. Panowie, rozpoczynamy od pierwszego tematu, tradycyjnie od COVID-19. Czwarta fala rozpędziła nam się. Zatem pytanie, czego możemy się spodziewać? Panie Marcinie? No, pewnie nie powinniśmy się spodziewać lockdownu, bo to już nawet rządzący zapowiadają, że tego typu obostrzenia raczej nas nie czekają i pewnie dobrze, bo rzeczywiście gospodarka przez te parę miesięcy, parę kwartałów bardzo mocno ucierpiało, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na świecie. I no, mamy też szczepionkę, która z tego, co dzisiaj rano słuchałem w innym polskiej, innej na antenie innego innej antenie Polskiego Radia, 52% Polaków jest zaszczepionych, ale to jest jednak dosyć mało, więc myślę, że czeka rządzących zachęcanie do szczepienia, a nas wszystkich większa uwaga. No i pytanie, czy rząd zdecyduje się na dalsze ograniczenia, na przykład dostępu do restauracji, kin, teatru dla osób, które nie są zaszczepione, a to są takie prewencyjne elementy. Miejmy nadzieję, że gospodarka no, dalej będzie wychodzić z recesji mimo tego, tej presji covidowej. Prewencyjne elementy, ale bardzo kosztowne elementy. Widzimy w innych krajach, że wprowadzenie segregacji sanitarnej, choćby dla kin we Francji, skończyło się katastrofą, panie Jurku. Dokładnie tak. Państwa, które wprowadzają te przepisy, często zderzają się z rzeczywistością. Takim najbardziej jaskrawym przykładem są Stany Zjednoczone. Joe Biden ogłasza kolejne zaostrzenia. Jeśli chodzi, na przykład pracodawca ma prawo tam sprawdzić, czy pracownik jest zaszczepiony, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. To pracodawca federalny, czyli rządowy, ale też prywatny. Są kolejne szczepionki dla kolejnych grup wiekowych. Jednak odpowiedź społeczeństwa nie jest tak przychylna i tam poziom zaszczepienia jest w tej chwili 58%, podczas gdy średnio umiera grubo ponad 1000 osób dziennie, a skala tej żniwa śmierci jest niezwykle wysoka. To więcej żołnierzy, mniej żołnierzy zginęło podczas amerykańskich, podczas II wojny światowej, wojny w Wietnamie, razem wziętych niż właśnie na COVID. Więc rzeczywiście w tej chwili przechodzimy to łatwiej niż przedtem. Przechodzimy czwartą falę. Według zapowiedzi z początku epidemii ma być to ostatnia fala i tak może obok tych 50% zaszczepionych są również osoby, które przechorowały, paszporty covidowe również są dla ozdrowieńców. Panie Marcinie, czy nie potrzebujemy jakichś badań przesiewowych, żeby zobaczyć, ile tak naprawdę procentowo osób ma już zbudowaną odporność na koronawirusa? No, pewnie potrzebujemy, natomiast nie wiem, czy akurat to jest dobre pytanie do mnie, bo są na pewno osoby, które się lepiej znają na sposobach walki z pandemią. No, ja może jedną rzecz chciał powiedzieć tak z punktu widzenia, też będąc przedsiębiorcą czy szefem think tanku, że teraz zamrażanie gospodarki byłoby rzeczywiście dramatyczne, szczególnie, że mamy trudną sytuację na rynku energetycznym, na rynku paliw, na rynku surowców. Jest bardzo duża konkurencja światowa, produkcja powoli rośnie, turbulencji jest strasznie dużo, więc jeszcze turbulencje, które by były spowodowane zamykaniem, lockdownami różnymi, no naprawdę źle by się skończyły dla gospodarki i dla poszczególnych państw. W takim razie zamykamy tą część programu. Zapraszam na piosenkę pani Darii Zawiałów. Dziury w spodniach kurczą się, na poduszkach stary sen. Deskorolka leży, nie wiem gdzie. Oczy nie szklą się już tak, piękne ciało chwilę trwa. Myślałem przez moment, że panie Jurku, jednak chyba wolę pandemię koronawirusa niż drugą lub trzecią wojnę światową. Oż, to mnie pan zaskoczył pytaniem. No chyba aż tak źle nie jest. Natomiast powiedziałbym, że skutki gospodarcze są niezwykle duże. I nie zależą w dużej mierze od nas. Chociażby... Może nie gospodarcze, ale bardziej finansowe, bo to może narodzić kryzys. I tutaj kończymy ten pierwszy, dość smutny temat i zaraz przejdziemy do drugiego. Panowie, z stopy procentowe w Polsce w górę o 0,75%, 75 punktów bazowych i tak taka zastanawiająca dynamika. Najpierw spora krytyka prezesa NBP, że nie walczy z inflacją, po tym, gdy stopy procentowe są podnoszone tutaj bardziej przez Radę Polityki Pieniężnej, ale oczywiście w porozumieniu z NBP. Wszyscy widzą efekt w swoich portfelach albo niedługo zobaczą. I teraz na ile ta panika medialna przenosi się na decyzję Banku Centralnego, bo pytam to w świetle decyzji, które są podejmowane choćby w Unii Europejskiej. Europejski Bank Centralny już 3 lata trzyma swoje słowo, że stopy procentowe zmienią się dopiero w roku 2022. Tu mam na myśli podniesienie tych stóp procentowych. A ostatnio, pomimo tego, że w Anglii również szaleje inflacja, bo jak nazwać 5-procentową inflację, Bank Anglii nie zdecydował się na zmianę głównej stopy procentowej i pozostawił ją na niskim poziomie 0,1%. W tych bardzo niestabilnych, chaotycznych czasach, na ile właśnie te ruchy banków centralnych są słuszne? Panie Marcinie. No, słuszne, oprócz tego, że trwa, tak jak słusznie zauważyłeś, redaktorze, trwa pewna wojna walutowa, trochę taka gra w Sykora, w państwa, czy banki centralne w państw Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły powoli podnosić stopy. Oczywiście Narodowy Bank Polski nie działa pod presją mediów. Ma dobrą analitykę i to też mówię ze swojego doświadczenia, bo miałem przyjemność pracować w Narodowym Banku Polskim jakiś czas temu, więc rzeczywiście Narodowy Bank Polski ma aparaty do tego, żeby mierzyć i ważyć to, co się dzieje w polskiej gospodarce. No i na ogół te decyzje są lekko spóźnione i to widać przez ostatnie 30 lat. Inflacja, no, z punktu widzenia rządzących w tak dynamicznej sytuacji, jak mamy, ma też swoje plusy, bo to jest taki dodatkowy podatek, chociaż dla nas wszystkich jest, no, niestety niekomfortowa. Myślę, że jest przestrzeń, żeby także w innych strefach, czy w strefie euro, czy inny, jakby wszyscy zaczęli powoli podnosić i zaostrzać politykę monetarną, dlatego że inflacja światowa, no, też nie jakby jak się rozhula, to nic dobrego na końcu tej drogi nie ma. Szczególnie, że niektóre z tych państw mogą trafić taki poziom stagflacji, bo nie wszyscy będą się równomiernie rozwijać. Pytanie teraz trochę przewrotnie, czy wydanie tego banknotu takiego odpustowego z Lechem Kaczyńskim przez Narodowy Bank Polski to jest taki sygnał, że będą kolejne podwyżki stóp procentowych, bo próbuję znaleźć jakąś logikę w takiej decyzji. No właśnie, panie Jurku, logika decyzji. Jak pan podchodzi do takiego postawienia sprawy, że inflacja obniża zobowiązania rządu i zapominania o tym, że również chyba zobowiązania obywateli, którzy posiadają kredyty? No, ja nie jestem z tych, co zwykli kręcić nocem i że tak powiem, jechać na tej fali krytycyzmu. Raczej zastanawiam się nad sytuacją globalną i gdzie w tej sytuacji my jesteśmy. Słyszę, że amerykańska rezerwa federalna słowami swojego szefa zapowiedziała, że już teraz będzie ograniczała do druk pieniądza o 15 miliardów dolarów miesięcznie. To ten dodruk pieniądza skończy się według tego harmonogramu do czerwca przyszłego roku. To może zostać przyspieszone oczywiście jeszcze. Są analitycy, którzy zapowiadają, przewidują pierwszą podwyżkę w Stanach Zjednoczonych już w marcu. Natomiast słyszę też Christine Lagarde, szefową Europejskiego Banku Centralnego, która ani na joty nie zmieniła stanowiska i potwierdza, nie wychodzi z do druku pieniądza i cały czas utwierdza rynek, że do końca roku 2022 nie będzie powstanie zmiany. Druga tarcza, takiej domagają się Francuzi, a konkretnie prezydent Macron, który stoi w obliczu wyborów, które może przegrać. Amerykanie mają bardzo taką dyskusję na temat nowych pakietów stymulujących, socjalnych, infrastrukturalnych, które idą w tysiące miliardów dolarów. I tak na koniec... Podążę pana śladem, żeby dokończyć. No, strefa euro jest najbardziej podatna na stopy procentowe, dlatego że są kraje, w niej kraje bardzo wysoko zadłużone. I to będzie ograniczało akcje Europejskiego Banku Centralnego. No, nasi partnerzy są w strefie euro, więc nasz Narodowy Bank Polski będzie starał się, żeby złoty był konkurencyjny do euro. Ja chciałem jeszcze zapytać panie Marcinie, bo są ekonomiści, którzy twierdzą, że tak wysoka inflacja będzie nam towarzyszyła przez najbliższe kilkanaście kwartałów, kilka lat, w związku z transformacją energetyczną między innymi, ale przede wszystkim w związku z tym, że zachodni świat broni swojej pozycji przed światem wschodnim i kreuje ogromne ilości nowych kredytów, tak żeby również utrzymać swoją pozycję, więc możemy się spodziewać, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, kolejnych dodruków i chyba również inflacji. Zatem jak pan to widzi? No, tak zwana zielona inflacja, bo tak już zostało to nazwane, zaczęła występować i no, w tym składniku, w tym koszyku inflacyjnym są różne składniki i między innymi koszty energii. Te inwestycje w dekarbonizację powodują wzrost cen, ale w ogóle w ostatnich kwartałach, kiedy jest bardzo duży popyt na surowce, i na przykład rywalizujemy z, rynek europejski rywalizuje o gaz, o ropę, o węgiel z, nie wiem, z Chinami na przykład. Widzimy też, jak surowce w postaci paliw kopalnych przekładają się na ceny. Zabrakło inwestycji w ciągu ostatnich 10 lat, choćby na poszukiwanie węglowodorów. Wydawano 50% mniej niż 10 lat wcześniej. Tu kończymy, mamy kilka innych tematów. Zapraszam, panie Marcinie, również na piosenkę Zali i Przyłu bezsensownie. Zimny żal do ciebie, zbyt dużo barw, a w sercu czeka pan i pełno dobrych gwiazd. Jaśnieje, podnoszę wzrok, bo po co zwlekać? Dawno zamknęłam tamten etap, wystrzelam każdy z dział, bo po co znowu mam liczyć na bezsensownie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie. Yeah, yeah. Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dach. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka? Co robią z czasem niemodne? Rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne, klawiatur, krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat w tym niebie. Tak bezsensownie. Tak bezsensownie albo sensownie nie powinniśmy być zaskoczeni covidową inflacją. To największa kreacja w historii ludzkości, tak jak również nie powinniśmy być przez najbliższy czas zaskoczeni również zieloną inflacją. Chcemy przedstawić pakiet rozwiązań fiskalnych, finansowych. Będzie to na pewno w tym miesiącu, powiedział w czwartek w Budapeszcie rzecznik rządu Piotr Müller. Ma być to projekt rządowy. Rozwiązania w nim zawarte będą wiązały się z pewnymi kosztami. Panie Marcinie, kto poniesie koszty, kto zyska? Jak pan myśli? Państwa z reguły nie mają innych pieniędzy niż te, co nam zabiorą, więc to chyba jest najprostsza odpowiedź. Czyli tak bardzo filozoficznie będziemy chyba czekali na te rozwiązania, bo dopytywany o szczegóły powiedział, że niedługo usłyszymy kompleksowe rozwiązania. A pan coś słyszał, panie Jurku? No, słucham tego, co się dzieje na świecie. Różne państwa są w różnej sytuacji i różnie reagują na inflację. No, na przykład słyszę, że Australia swoją politykę zero tolerancji dla COVID zmienia, gwałtownie zmienia i wręcz planuje walczyć z inflacją poprzez rozluźnienie prawa wizowego i wpuszczenie migrantów zarobkowych do Australii. A skąd oni przywiozą sobie nowych obywateli? No, Australia jest takim popularnym lądem nadziei. Tam wielu Europejczyków... Choć ostatnio ta nadzieja w tej Australii trochę umiera. Rozpoczęliśmy od Polski, skończyliśmy na Australii. A teraz Matthew Kozioł, Work All Day. Czy Polska, czy Australia? Wszędzie pracuje się cały dzień. Dollar. Ale nie wszyscy pracują tyle, co Polacy, Meksykanie, Rosjanie, liderzy rankingu, jeśli chodzi o liczbę godzin spędzonych w pracy. Nasi zachodni sąsiedzi średnio w pracy spędzają 700 godzin mniej, bo mają roboty i sieci supermarketów w Europie Środkowej. A teraz trochę już oklepany temat, bo już 26 zjazd wszystkich aktywistów, którzy walczą z ociepleniem klimatu, rozpoczynamy od materiału reporterskiego naszej koleżanki redakcyjnej Moniki Suszek. Od poniedziałku szkockie niebo nad Glasgow zapełniło się od prywatnych odrzutowców, powodując niemały korek w przestworzach. To reprezentanci państw i światowi potentaci, którzy przybyli do Szkocji debatować nad postępującymi zmianami klimatu. To nic, że na konferencję klimatyczną udali się w większości prywatnymi odrzutowcami. Ale jakby nie patrząc na środki transportu, trzeba przyznać, że podejmowane tematy zmian klimatycznych i ewentualnej bezczynności odczują wszyscy, bez względu na szerokości geograficzne, mówi Hubert Różyk z Instytutu Zielonej Gospodarki. Takiego zwykłego człowieka, jeśli na przykład mieszka w Gdańsku, czeka znaczące podniesienie się poziomu morza. I zwykły człowiek będzie miał problemy z suszą. Wszyscy słyszeliśmy o największej suszy od wieków w Czechach. Polska wcale nie jest w lepszej sytuacji, bo kryzys wodny postępuje. Konferencja klimatyczna będzie miała również wpływ na nasze przyszłe finanse, bo musimy pamiętać, że każdy Europejczyk, w tym Polak, od 2005 roku jest podpięty do systemu europejskiego handlu emisjami. Na szczycie klimatycznym będzie omawiany między innymi globalny system liczenia energii, mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy z United Nations Global Compact. Będziemy omawiać tak zwaną reformę ETS-u, czyli żeby globalnie doszło do objęcia wszystkich emisji systemem monitoringu i żeby wytworzyć właśnie tego rodzaju sytuacje, gdzie ceny energii pozyskanej z brudnych źródeł, czyli z kopalin, żeby miały wyższą cenę niż energia, która jest pozyskiwana z energii czystej, czyli zielonej. A to oznaczałoby, że w przyszłości Kowalski paradoksalnie będzie mógł zapłacić większe rachunki za prąd, bo Polska ma wytwarzanie energii oparte o węgiel. Transformacja sposobu naszej działalności będzie musiała nas kosztować. Profesor Marian Gorynia, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. No na przykład korzystanie tych źródeł energii, które uważane są powszechnie za mniej groźne dla środowiska, no cały czas wiąże się z tym, że jednak te źródła kosztują przynajmniej na razie nieco drożej. To, co nazywamy transformacją energetyczną, niesie za sobą pewne koszty i te koszty oczywiście przełożą się na nasze koszty życia. To jest nieuniknione. Ale zanim do tego dojdzie, przed nami jeszcze tydzień dyskusji i debat. W czwartek premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że Polska potrzebuje transformacji energetycznej i środowiskowej. Według niego konieczna jest również szeroka publiczna debata poświęcona ekologii, sprawom społecznym i ładowi korporacyjnemu. Sporo słyszymy na temat zjazdów w Glasgow, choć mało wiemy na temat tego, że w Unii Europejskiej głównym źródłem energii jest energia atomowa, z którą też niektórzy walczą, ale najbardziej walczymy oczywiście z węglem, czy deklarujemy, że zatrzymamy to. Taka jest narracja w zachodnim świecie, ale w tym wschodnim, w Japonii, idzie się w innym kierunku, tamten dwutlenek węgla albo wtłacza się w ziemię, albo wychwytuje i dba się o fotolizę. Ciekawe również jest to, co dzieje się w Chinach. Ostatnio tam zaczęto tworzyć skrobie z dwutlenku węgla. Jeszcze inna technologia. Panie Marcinie, pójdziemy w jakimś takim kierunku azjatyckim, jeśli chodzi o współpracę przy nowoczesnych technologiach węglowych, czy koniec z węglem? Ojku, to od czego zacznę? No, węgla w Polsce wydobywa się coraz mniej i z roku na rok to jest spadek jakiś 3% przez ostatnie 30 lat co roku. No więc tą kompetencję, szczególnie w węglu kamiennym, powoli tracimy, bo coraz droższe są po prostu zasoby węgla w Polsce. i generalnie w Polsce w dużej części nawet te szczyty ONZ-owskie nie wpływają na nasze tworzenie naszej polityki tak mocno jak polityki unijne, które wpływają no 99 albo 5% na to, jak będziemy generować energię elektryczną, ciepło, jak będziemy poruszać się, bo to jest ta polityka klimatyczna jest w poprzek wielu sektorów. Także dochodzi transport lotniczy, morski już niedługo i Unia zabiera się także za rolnictwo, więc wszystkie gazy cieplarniane, nie tylko CO2 gdzieś tam na końcu. Jeszcze nie wszystkie, panie Marcinie, jeszcze ten najbardziej ogrzewający... Para wodna, tak. Odpowiadając na twoje pytanie, jeżeli chodzi o technologię, no to jest tak, to jest trochę skok do, ten rok 50, to jest taki skok do basenu, gdzie ta woda nie jest jeszcze w basenie w pełni wypełniona, tylko że nie wszystkie technologie są w stanie, znaczy nie mamy jeszcze rozpowszechnionych komercyjnie technologii, które są w stanie zbilansować niestabilne, nie, przepraszam, niesterowalne w zasadzie źródła odnawialne, więc różne uzależnienia teraz od gazu z Rosji występują w Unii, to widać teraz na rynku w cenach tego surowca, który na przykład w cenach energii się, przekłada się na ceny energii. No i technologie, o których tutaj akurat wspominałem, na które Unia widać, że będzie stawiać, no to jest amoniak, wodór z elektrolizy, no więc to jest ten kierunek. Natomiast te różne elementy, o których wspomniałeś, też pewnie gdzieś w Polsce także się pojawią. Polscy inżynierowie myślą też nad innymi uzupełnieniami, więc dużo jest jeszcze do wymyślenia, żeby ta gospodarka była zeroemisyjna. No i rzeczywiście tak tutaj zaczęliście materiałem przewrotnie od tych prywatnych samolotów, którymi wszyscy się tam wylecieli do Szkocji. Nie każdy chciałby mieć taki prywatny samolot elektryczny. No właśnie. To nie są jeszcze elektryczne samoloty? No chyba pojedynczy ludzi tam latają. To dlaczego bogaci ludzie takimi samolotami nie latają? Widziałem takie na słońce, takie szybowce 100 metrów skrzydła, żeby mogły unieść jednego człowieka. No, skaczemy na tą główkę, panie Jurku, i tak jak powiedział profesor Gorynia w materiale naszej koleżanki, to jest nieuniknione. A jakby tak zawetować Fit 55 i powiedzieć, jesteśmy Azjatami. Ja sądzę, że tam trwają negocjacje w tej chwili nad tym pakietem, że on jest nierealny, nierealistyczny. Chociażby wczoraj ten nasz Franz Timmermans, oczywiście mówię z kpiną, przebąknął, że może energia jądrowa, atomowa jednak jest akceptowalna. Francuzi się wkurzyli. 26% energii pochodzi z atomu, ale to głównie we Francji. Ale to nawet, panie Jerzy, to nawet nie chodzi o to, czy dotychczasowe źródła będą promowane, czy nie. Tylko problem polega na tym, że w tych planach unijnych jest bardzo mocna i bardzo duży nacisk na elektryfikację wielu gałęzi gospodarki. Efektem tego będzie skokowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną. I na dzisiaj, jeżeli to będzie na przykład dla Polski 2,5 razy tyle, co dzisiaj zużywamy, to fizycznie prawdopodobnie za to będzie bardzo ciężko wytworzyć tak duże ilości energii. No, zatem tutaj, tak, panowie, dokładnie. Czas nas nagli. Musimy postawić kropkę i tą kropką będzie piosenka Eda Sheerana, Overpass Graffiti. Celebration, hip hip hooray, love. Photographs and sepia tones, so still the fire's barely fighting the cold. Alone, there are times when I can feel your ghost, just when I'm almost letting you go. The cards were stacked against us both. I know. Zaczęliśmy od samolotów, ale kto bogatemu zabroni, kto zabroni bogatej Europie bawić się w zielone certyfikaty, które na chwilę obecną są tylko w Europie, ale również w Kalifornii, ale tam są bardzo tanie. I tak na koniec bardzo szybko, panowie, komunikat spółki PGNiG o tym, że gazu nie zabraknie. Powinniśmy być chyba dumni z tego, że jednak jesteśmy poza tą grą rosyjską dzięki gazoportowi, dzięki temu, że jesteśmy w stanie być niezależni. Dokładnie tak. Teraz doceniamy tą decyzję, dlatego że nas ten szantaż gazowy Putina, Gazpromu nie dotyczy obecnie. Na tym polega nasza silna pozycja. Na tym też stąd wynika też napór naszych sąsiadów, którzy łakomie patrzą na właśnie te projekty takie jak LNG czy Baltic Pipe. Cóż, no warto powiedzieć, że na razie póki co kraje surowcowe zyskują najwięcej na tej transformacji, z Rosją na czele, która po prostu cieszy się z wysokich cen ropy i gazu i innych surowców. No, kto by się nie cieszył, kto się nie cieszy, jak idzie dobrze. Zatem, panie Marcinie, a kiedy będzie drugi gazoport w Gdańsku? Mieliśmy zapowiedzieć. No właśnie, to co powiedział pan Jerzy, do tej zimy jesteśmy bezpieczni, bo oprócz gazoportu budowanego Baltic Pipe też powstał bardzo duży taki bufor w postaci magazynów gazu i dzięki temu bilansuje też nasze zapotrzebowanie w takim krytycznym momencie, jak teraz, jak Nord Stream 2 jest certyfikowany. I to jest coś, to jest ważny element, który tutaj padł, czyli drugi gazoport. I dlatego powiedziałem też, że na razie jesteśmy bezpieczni, bo w wyniku polityki klimatycznej Unii Europejskiej, energetyczno-klimatycznej, zapotrzebowanie na gaz także w Polsce, w ciepłownictwie i w innych sektorach, w elektroenergetyce będzie rosło, więc to zapotrzebowanie musi być przez pewnie drugi gazoport rozliczone i zaspokojone, dlatego że gazu w Polsce w następnych latach kolejne 5, pewnie 10 miliardów metrów sześciennych będziemy potrzebować ponad to, co mamy, a wydobycie krajowe nie jest możliwe do tak szybkiego podniesienia, bo gaz został uplasowany jako mniej emisyjny, jako takie paliwo przejściowe, ale też cała struktura sektora w Unii Europejskiej została de facto uzależniona od Federacji Rosyjskiej, bo jak będzie odpalony Nord Stream 2, to połowa gazu mniej więcej będzie pochodziła w Europie z Rosji, a wydobycie europejskie spada z roku na rok. Połowa gazu będzie pochodziła z Rosji w Europie, ale Polska będzie mogła czerpać gaz z różnych źródeł. Jesteśmy niezależni, zatem tutaj już stawiamy kropkę. Pani Katarzyna First-Wojtkowska, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Monika Suszek, Jerzy Bielewicz, Marcin Rożkowski, Krystian Kaźmierczyk. Dziękuję panowie za udział w programie i całej ekipie za zrealizowanie tego programu i do usłyszenia za tydzień. Just one call away, and you'll leave him, you're loyal to me, but this time I'll let you be, 'cause he seems like he's good for you, and he makes you feel like you should. Does he know you call me when he sleeps? Or does he know the pictures that you keep? Or does he know the reasons that you cry? Or tell me, does he know where your heart lies? Where it truly lies? Yeah, you should be with him. I let you go from time. You should stay with him, 'cause he seems like he's good for you. Autopromocja Polskiego Radia. Muzyka Chopina w najlepszych wykonaniach. Czwarte urodziny Polskiego Radia Chopin uświetni młody wirtuos Jakub Kuszlik. Już 10 listopada o 19 na antenie i w mediach społecznościowych. Zapraszam, Jan Frycz. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ostre hamowanie cen w MediaMarkt na Black Weeks. Teraz robot kuchenny Bosch z akcesoriami, w tym maszynką do mielenia, za jedyne 999 zł. Taniej o 350 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?